Спалохана азірнуўся на дзверы, паклаў пісталет на падлогу, туды ж скінуў яшчэ гарачую руку капітана, выскачыў з зямлянкі, закрычаў асіплым ад перажывання голасам: «Таварышы, браткі, Брагінскі застрэліўся, Навум застрэліўся!» Першая прыбегла Матрона, ускочыла ў зямлянку і тут жа падалася назад, перахрысцілася, адмучыўся нябога. Падыходзілі партызаны гаспадарчага ўзвода, дзяды, якія бачылі нямала смерцяў. Матрона падышла да мёртвага, загаласіла, быццам асмялела пры сваіх: «А вочкі ж мае ненаглядныя, якія ж яны прыгожыя цябе былі, што сліўкі ў ранішняй расе!» Націснула пальцамі на павекі, каб закрыць вочы. «Мужчынкі, пятачкоў ні ў кога няма. На, патроны палажы, патроны, грэх!» Скрыжавала рукі нябожчыку, на грудзях яго пісталет апасліва і агідліва засунула нагой пад тапчан. Золата плакаў наўзрыд, шчыра плакаў. Толькі ў пачатку сваёй работы ў органах ён перажываў вось гэта, калі учыніў несправядлівасць, прысудзіў да смерці невіноўнага, раскаяваўся і плакаў над падзеннем сваім. Пасля, акрамя страху і лёгкіх пакут сумлення, такія стрэсавыя эмоцыі не ўзнікалі. Душа яго зачарствела. Партызаны спачувалі Золатаву. Як любіў майор раненага хворага капітана, які, нягледзячы на стан здароўя, да драбніц планаваў, распісываў немала нечаканых адмысловых аперацый. Маны партызаны бераглі яго светлую галаву, і самога начальніка штаба на спланаваныя ім аперацыі не бралі. Хіба перад нападзеннем на гарнізоны выязджаў ён на разведку і рэкагнасцыроўку. Ігар нярэдка выказваў захапленне з сур'ёзным жартам: «Будзеш ты новым генералам». Золата ўспамінаў гэта і многае іншае і плакаў. Ман і Ігар з конным узводам вярнуліся позна ўвечары. Дзядзюля пацвердзіў: Аксана казала пра мужа свайго Станіслава Шабовіча і папярэджвала, што ў выпадку правалу яе ў горад можа прыйсці або ён Стась, або камандзір групы Піліп Станулін. Толькі ім яна расказала дарогу. Устрывожыўся Цімох Пятровіч, што сувязная яго раненая ляжыць непадалёку за двор'і. Тут жа накіраваў вёску разведчыкаў, таму і затрымаліся, што чакалі іх звароту. Аксану не знайшлі. Трохі бянтэжыць прозвішча гаспадыні, якое назваў ваш госць. Не задворска, але калі яна тут, паў раёна перавярну, Аксану знайду. На дзядзюлю можна спадзявацца, не падвядзе. Каго любіць жыцця, за таго не пашкадуе, а сувязную сваю, па ўсхваляванасці яго відаць, любіць як дачку. Шабовіч нешта цямніць. Трэба не спадзявацца на Золатава, пагаварыць самім, у душу яго заглянуць, якія прыёмы ў асабіста ён, ман, ведае, на ўласнай скуры выпрабаваў. Трэба не допыт, размова чалавечая. Так яны гаварылі ў дарозе, гойдаючыся ў сёстрах. Асудзілі сябе, што далікатную справу ўстанаўлення асобы падпольшчыка даручылі чалавеку з комплексам следчага. Што з таго, што ён начальнік асобага аддзела? Лічылі, што не трэба ім такая пасада, навошта? Без яго яны не абароняцца шпіёнаў, не выявяць здраднікаў, ці што? У іх цэлая атрад следчых і суд вышэйшы, партызанскі, народны. Падзеі ў атрадзе ашаламілі і камандзіра, і камісара. Алексей Івановіча не меў і аглух. Нічога не хацеў слухаць, ні пра што не выказваў сваё меркаванне. Толькі аддаваў кароткія каманды, катэгарычныя, як ніколі, асякаючы кожнага, хто як раней спрабаваў паразважаць. А можа так лепш? Ігар у першыя хвіліны разбушаваўся. Я застрэлю гэтага бандзіта Іванова, крымінальная морда. Золатаў плакаў над целам Брагінскага. Золатаў не бурыўся на гэтыя словы, спакутаваным слабым голасам нагадаў: «Іванов работнік органаў, мой намеснік». Ман выштурхнуў землянкі, дзе пахла крывёй і прывялай елкай, свайго гарачага камісара пад соснамі, строга загадаў, каб я не чуў такіх слоў. А потым папрасіў: «Пры ім не гавары нічога падобнага, не давай волю сваім эмоцыям. Нікога ты не застрэліш, а цябе застрэляць, а табе трэба жыць. Нам з табой трэба жыць, Ігарок, чалавек ты мой дарагі. А вакол ворагі, вакол фашысты. І ў нас не ўсё так проста, як табе здаецца». Але раніцою Ігар зноў сутыкнуўся з Золатавым, прапанаваў пахаваць іх у адной магіле Брагінскага і Шабоіча. Вот тут Золатаў злосна абурыўся, крычаў, што гэта знявага камандзіра чырвонай арміі, камуніста, пагразіў, што выступіць перад партызанамі і давядзе фактамі, давядзе, у яго інтуіцыя, чыццё чэкіста, хто такі чалавек, які напаў на вартавога. Сапраўдны падпольшчык не стаў бы такім чынам уцякаць з атрада, пастараўся б даказаць, хто ён, з чым прыйшоў. Алексей Іванавіч панура маўчаў, сурова маўчаў. Нават Золатаў не адважыўся спрэчваць, калі камандзір загадаў атрадным цеслярам зрабіць дзве труны. Брагінскага пахавалі ў цэнтры лагера каля камандзірскай зямлянкі. Самую доўгую і прачулую прамову сказаў Золатаў, раз'юітваючыся, цалаваў нябожчыку лоб, рукі, грымеў салют. Труна з целам Шабовіча доўга стаяла за ровам на прасецы, на паваленых бярвеннях. Да яе паказалі сляды, нават падыходзілі галодныя ваўкі, ды, відаць, блізкая страляніна спалохала іх. На пахаванні прысутнічалі Ігар, паслычыха, ды чацвёра партызан, што капалі магілу і апускалі ў яе труну. Камісара атэіста да слёз расчуліла матроніна малітва, але паказаць байцам свае слёзы ён не меў права, адварочваўся, глядзеў неба. Снег перастаў ісці, неба ачысцілася ад хмары, зяла, што вымытае, мацнеў мароз. Неба дало адчуванне няспыннасці, дало прагу жыцця. Хаваў ён сяброў раней, хаваў блізкіх, не плакаў. А гэтага хлопца ён упершыню бачыў 2 дні назад. Чаму ж вочы наліліся слязамі ад малітвы? Не раскісай, камісар, табе трэба ваяваць і жыць. Успомніліся словы камандзіра. Нам з вамі трэба жыць, дарагі Алексей Іванавіч, для людзей. Зрабілі памінальны абед па Брагінскім. Строгі камандзір, былы цвярозы ўпраўляючы спірт-трэста, дырэктар завода, які з ашчаднасцю скупога гаспадара ахоўваў недатыкальны запас гаручага для медыцынскіх патрэб, першы раз дазволіў партызанам выпіць. Золатаў напіўся, упершыню на людзях не тоючыся, і зноў плакаў. Гэта ўражвае, калі плача мужчына, яму спачувалі. На другі дзень у яго балела галава, ён пахмяляўся, пад вечар ужо, як бы успомніўшы, хоць у сапраўднасці гэта не выходзіла, і з п'янай галавы смерць Брагінскага перашкодзіла яму зрабіць гэта ў першы дзень у адсутнасць камандзіра і камісара. Золатаў сказаў ману: «Дай фурманку, камандзір, паеду забяру пад польшчыцу». Алексею Івановичу, што над вухам стрэлілі, ён не адразу паверыў пачутаму, каго? Яго напарніцу. «А вы ведаеце, дзе яна?» «Я ўсё ведаю». «Дзе?» «Недалёка, пад бокам у атрада, работалі синхронна, у Макрыцы, у Ганны, прыхач». «У каго?» І сцяўся ўвесь, што ж спружына, каб не выдаць свайго здзіўлення. Ганна прыхач яго сувязная, яго асабіста, не атрада. Пра гэта ведалі толькі Ігар і Матрона. Кухарка прыносіла ад Ганны звесткі пра дзейнасць акупацыйных уладаў на вакольных вёсках, пра паліцэйскіх, пра карныя часці самаганна ў атрад не прыходзіла, але сынок яе, Міколка, высачыў неасцярожнай баслычыху і з'явіўся ў атрад, прыміць яго ў партызаны. Адаслалі назад пад аховай двух партызан, з'явіўся ў другі раз, прыйшлося Алексею Івановичу самому адвозіць малога да маці ў сядле. А пра што задумаўся? Я сам паеду. Золатава бурана падхапіўся, зноў не давяраеш, зноў мне? Я давяраю. Але я адказваю за тваё жыццё. Што мне скажацца нава, калі я не ўпільную такога разведчыка? Не іранізуй, я не іранізую. Якая можа быць іронія, не да яе? Вось іменна, не да іроніі. Але не думаю, што ў такой аперацыі неабходна прысутнасць нас двух. Неабходна.